عقیقہ نِش چھُ مُراد سۄ ژھاوٕج یا ژھاوُل یُس زامتہِ شُرۍ سٕنٛدِ طرفہٕ سٔتمہِ دۄہ بطورِ صدقہٕ ذبح چھُ یِوان کرنہٕ. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، سٔتمہِ دۄہ گژھِ شُرۍ سُنٛد ناو یُن تجویٖز کرنہٕ تہٕ تَس گژھن زَرٕ یِنہِ کاسنہٕ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ گژھِ عقیٖقہ یُن کرنہٕ. ذبح کرنہٕ وِزِ گژھِ جانور قبلس کُن پٲوِتھ گۄڈٕ سُہ دُعا پرُن یُس قۄربٲنی ہُنٛد جانور ذبح کرنہٕ وِزِ چھُ یِوان پرنہٕ، یعنی اِنی وجہتُ وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا من المسلمین اللهم لك ومنك. پتہٕ گژھِ بسم اللہ اللہ اکبر پران پران تیز شراکھ جانور سٕنٛدِس ہٹِس پٮ۪ٹھ پھِروٕنۍ تہٕ یہِ دُعا گژھِ پرُن، اللهم حاضِہی عقیٖقتُن حاضِہی عقیٖقتُن. پرنہٕ پتہٕ گژھِ تس شُرۍ سُنٛد ناو یُن ہٮ۪نہٕ ییٚمۍ سُنٛد عقیٖقہٕ کرنہٕ آسہِ یِوان. تقبلہ کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہما الصلاۃ والسلام دعموها بدمه لحمها بلحمه شعرها بشعره عزمها بعزمه. خۄدایا، یہِ عقیٖقہٕ چھُ، پتہٕ چھُ تَس شُرۍ سُنٛد ناو ہیوٚن ییٚمِس عقیٖقہٕ آسہِ یِوان کرنہٕ تٔمۍ سُنٛد، یہِ کر قبوٗل. یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ پنٕنِس حبیٖب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد تہٕ پنٕنِس ٹٲٹھِس ابراہیم علیہ السلام سٕنٛدِ طرفہٕ قبوٗل کوٚرُتھ. أمۍ سُنٛد خوٗن چھُ شُرۍ سٕنٛدِ خوٗنُک فِدیہِ، أمۍ سُنٛد ماز چھُ شُرۍ سٕنٛدِ مازُک فِدیہِ، أمۍ سُنٛد مَس چھُ شُرۍ سٕنٛدِ مستُک فِدیہِ، تہٕ أمۍ سٕنٛزٕ أڈجہِ چھےٚ شُرۍ سٕنٛزن أڈجن ہُنٛد فِدیہِ. خۄدایا، یہِ کر قبوٗل. یِمن لُکن وُسعت آسہِ تِم کٔرِن پنٕنِس اولاد سٕنٛدِ طرفہٕ ضروٗر صدقہٕ. عقیٖقہ چھُ اکھ مُستحب صدقہٕ، لٔڑکہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ زٕ ژھاوٕلۍ یا زٕ ژھاوجہِ تہٕ کورِ ہِنٛدِ طرفہٕ اکھ ژھاوُل یا اکھ ژھاوٕج، تہٕ یہِ تہِ چھُ جٲیِز زِ لٔڑکہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ تہِ ہٮ۪کو اکھ ژھاوٕج ذبح کٔرِتھ. البتہ یِم لُکھ وُسعت تہٕ طاقت آسن نہٕ تھاوان تِمن خٲطرٕ چھُنہٕ ہرگِز تہِ مُنٲسِب زِ اَتھٕ چھۄنیرٕ باوجوٗد سمجھن تِم عقیٖقہ کرُن ضروٗری تہٕ مجبوٗر سپدِ دِن یہِ فٔریٖض انجام. عقیٖقُک ماز ہٮ۪کو نیوٗلٕے تہِ بٲگرٲوِتھ، البتہ مُستحب چھُ یہِ زِ یہِ گژھِ رٔنِتھ غریٖبن مِسکیٖنن تہٕ ہمساین یُن سوزنہٕ تہٕ پنٕنۍ رِشتہٕ دار تہٕ یار دوست تہِ ہٮ۪کوکھ کھٲوِتھ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدِس عقیٖقس پٮ۪ٹھ دیُت نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہدایت زِ جانور سٕنٛز اکھ زنٛگ سوٗزِو دایہِ یعنی وارِنہِ تہٕ باقٕے کھیٚیِو تہٕ کھیٲوِوُکھ. ابوٗ داوٗد.